nou la Războieni. În aer, spectacol magic al baloanelor. La sol, vibrații pozitive și activități de recreere. Magia baloanelor, a treia ediție, organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Ion Neculce, Consiliul Județean Iași și Aeroclubul României. Pentru detalii, urmărește-ne pe Facebook și magiabaloanelor.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, s-au încheiat discuțiile de la Cotroceni pe tema situației sensibile din Orientul Mijlociu. Vă spunem imediat rezultatele. Anchetă în dosarul Mineriadei. Continuă ancheta. Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu se află chiar acum la parchetul general. Procurorii l-au chemat ca să-i aducă oficial la cunoștință că este suspect în acest dosar pentru crime împotriva umanității și astăzi a avut loc și ultimul termen din dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Telorman, în care Liviu Dragnea e acuzat de instigare la abuz în serviciu. Imediat știrile, acum prognoza meteo. Aproape toată țara este vizată de o informare meteo. Vor fi averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și căderi de grindină. Până mâine la ora 16. Este în vigoare și un cod galben de ploi torențiale începând din această seară de la ora 18 până mâine la ora 9. În Oltenia, Marea Mureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și în zona de munte a Banatului și a Crișanei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 28-29 de grade în sud. Munteniei. În București, norii apar după amiază, când trecător sunt posibile averse. Maxima 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a discutat în această dimineață timp de o oră cu premierul Viorica Dăncilă, cu viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României Ana Birceal și cu ministrul de externe Teodor Meleșcanu despre poziția României în conflictul redeschis dintre Israel și palestinieni. Totul după ce guvernul a anunțat, după model american, intenția de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, oraș sfânt disputat. Klaus Iohannis i-a cerut premierului să demisioneze, ceea ce nu s-a întâmplat. Mai mult, diplomația românească s-a opus alături de Ungaria, Cehia și Austria unei declarații prin care Uniunea Europeană critica relocarea ambasadei americane la Ierusalim. Anca Grădinaru știe mai multe. Întâlnirea a fost convocată de șeful statului, care consideră că prin acțiunile recente guvernul a intervenit peste președinte într-o problemă extrem de delicată de politică externă, și anume statutul neclarificat internațional al orașului Ierusalim, disputat de 70 de ani de israelieni și palestinieni. Președintele, în calitate de titular al deciziilor de politică externă a României și ca reprezentant al României în plan extern, în conformitate cu prevederile constituționale, arată că poziția constantă a țării noastre în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată, a anunțat Klaus Iohannis după ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că executivul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele Klaus Iohannis a reamintit atunci că există o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU, prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU, deci României, să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim. Însă, de atunci, guvernul a continuat să acționeze fără consultarea președintelui. La finalul lunii aprilie, premierul, ministrul de externe și președintele PSD au mers în vizită oficială în Israel, ceea ce l-a determinat pe șeful statului să o acuze pe Viorica Dăncilă că a mers fără mandat și că subminează interesele României. Ulterior, ministerul de externe s-a opus adoptării unei rezoluții de către Uniunea Europeană de condamnare a mutării ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Și Anca, în urmă cu câteva momente a sosit și punctul oficial de vedere al președinției României legat de discuțiile de astăzi. Care este el? Tocmai am primit aceste informații. Într-un comunicat, președintele Klaus Iohannis spune că a subliniat în cadrul întâlnirii care tocmai s-a terminat că este obligatoriu ca, în ceea ce privește politica externă a României, aceasta să se facă numai în interesul țării noastre, evident, și că este necesar ca tensiunile interne pe teme de politică externă să înceteze imediat, spune președinția. De asemenea, președintele României spune că i-a transmis premierului și celorlalți membri ai guvernului că politica externă a țării noastre trebuie caracterizată de constanță și predictibilitate. Șeful statului se referă evident la faptul că, pe de o parte, președinția are o poziție în acest conflict și guvernul mai recent o atitudine diferită. Bun, și să mai spunem că între timp, după ce ieri Statele Unite și-au mutat oficial ambasada la Ierusalim, au continuat și violențele la granița Israelului cu fâșia Gaza. 60 de palestinieni aproape au fost uciși de forțele israeliene, alți 2700 răniți, asta doar ieri. Astăzi, armata israeliană a bombardat mai multe obiective din nordul fâșiei Gaza ale mișcării palestiniene Hamas. Palestinienii marchează azi ziua catastrofei, o comemorare a celor uciși în timpul strămutărilor forțate, care au avut loc începând cu formarea statului Israel în 1948, spun ei. Este de așteptat ca mii de palestinieni să se adune din nou astăzi, atât la granița dintre fâșia Gaza și Israel, cât și în Cisjordania, celălalt teritoriu palestinian. Agenția de presă germană DPA a anunțat că încă de dimineață avioanele israeliene au lovit 11 ținte ale Hamas din nordul enclavei palestiniene, în timp ce tancurile au țintit două poziții. Forțele de apărare israeliene vor continua să acționeze cu hotărâre pentru a împiedica atacuri teroriste. Se arată într-un comunicat al armatei israeliene. Cel puțin 110 palestinieni au fost uciși în ultimele 6 săptămâni, dintre care 58 numai ieri. De asemenea, tot ieri, aproximativ 2700 de palestinieni au fost răniți în confruntările cu armata israeliană. În semn de protest, Turcia și-a rechemat ambasadorii din SUA și Israel, considerând că americanii sunt responsabili de escaladarea violențelor, iar Franța a condamnat riposta armata Israelului la protestele palestinienilor. Protestatarii palestinieni, majoritatea tineri, cer încetarea blocadei impuse de Israel asupra fâșii Gaza și retragerea coloniștilor evrei din teritoriile ocupate. Ei contestă și mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, oraș disputat de israelieni și palestinieni și care nu are un statut clar juridic internațional. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi a avut loc ultimul termen din dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Tellerman, în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea. În ce îi privește pe Liviu Dragnea, pe Floarea Alesu și încă un inculpat, DNA vrea pedepse de 7 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu și de 2 ani și 6 luni pentru fals. De asemenea, și anularea suspendării pedepsei lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului. În ce o privește pe fosta soție a șefului PSD, DNA a cerut încetarea procesului penal în cazul bombonicăi Prodana, în condițiile în care aceasta a achitat prejudiciul în totalitate. Verdictul se amână însă, după cum au anunțat deja judecătorii. Carmen Dumitrescu transmite. În Alta Curte de Casație și Justiția a declarat cercetarea judecătorească finalizată în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Tellerman, în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Totuși, nici astăzi nu putem discuta despre o pronunțare, pentru că judecătorii așteaptă ca atât procurorul DNA cât și avocații inculpaților să depună concluziile lor în scris. Foarte vocal a fost procurorul DNA prezent în sala de judecată, acesta insistând asupra faptului că acuzațiile aduse sunt reale și că inculpații ar trebui să răspundă pentru ele. Pe toată durata procesului, Liviu Dragnea a fost prezent în sală, foarte atent la telefonul mobil. Pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. La această oră, avocații lui Liviu Dragnea își aduc ultimele argumente în fața instanței. Înaintea pledoariei finale, liderul PSD a ieșit pentru câteva minute în curtea instanței supreme și inițial a refuzat să răspundă oricărei întrebări. Liviu Dragnea le-a dat totuși o replică procurorilor care cer peste 7 ani de închisoare în cazul său și, sub tensiunea momentului, i-a corectat erorile gramaticale premierului Dăncilă. Cum vedeți pedeapsa cerută, iată, de cei de la DNA? Încă în România, deciziile sunt luate de judecători. Eu pledez în continuare nevinovat, așa cum am pledat cu hotărâre până acum. Ca să o parafrazez pe Viorica Dăncilă, orice om este teamă de o pedeapsă? Nu, oricărui om, poate, nu orice om este teamă de pedeapsă. Vizibil încordat, președintele Camerei Deputaților a continuat la Curtea Supremă disputa cu jurnaliștii începută ieri la Parlament. Ați trimis vreodată mail-uri de pe calculatoare din sediul societății Tăldrum? Sunteți procuror? Vă întreb. Și eu vă întreb, sunteți procuror? Nu, e jurnal, nu a apărut aceste informații. Aveți informații de la procurori? Avem informații pe sursă. De la procurori? Dacă sunt de la procurori, sunt ilegale. Cât despre cetățenii care îl așteptau cu diverse reproșuri la adresa clasei politice, Liviu Dragnea pe aceștia i-a trimis la președintele Klaus Iohannis. Anchetă în dosarul Mineriadei, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu se află chiar acum la parchetul general. Procurorii l-au chemat pentru a-i aduce oficial la cunoștință că e suspect în acest dosar pentru crime împotriva umanității. O citație similară i-a fost trimisă și fostului premier Petre Roman. Acesta nu a venit însă la audiere și nici nu a transmis vreun motiv al absenței. Pe 13 aprilie, președintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmărire penală pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluției. Angajații penitenciarului de la Poarta Albă din Constanța se plâng de condițiile insalubre și de turele prea lungi. Câte 12 ore stau de serviciu angajații care asigură paza penitenciarului, nu pe cea a deținuților. Liderul sindicatului penitenciarului Poarta Albă spune că posturile de pază nu sunt dotate cu sisteme de climatizare, nu există sursă de apă curentă și nici toalete ecologice. Liderul sindicatului penitenciarului Poarta Albă, Virgil Cârstea, îi cere direct ministrului Justiției îmbunătățirea condițiilor. Există un anumit sector de activitate unde angajații lucrează neîntrerupt 13 ore, fără a fi schimbat pentru a și satisface necesitățile fiziologice. Nu au microclimatul necesar, deci nu există instalație de climatizare care să asigură o temperatură optimă, mai ales că se anumită temperaturi foarte ridicate. Nu au apă curentă. De asemenea, nu există toalete ecologice. Îi merg pur și simplu în natură. Au fost ceva promisiuni, însă nu s-au materializat până în prezent, decât în foarte mică măsură. Bănuiesc că nu reprezintă condițiile de muncă o prioritate pe agenda Ministrului Justiției. Ascultați știrile Europa FM. Nereguli grave au fost constatate de inspectorii de muncă din Gorj în urma exploziei petrecute la începutul anului la o magistrală de gaze din localitatea Hurezani. Explozia a dus atunci la rănirea a 5 angajați și la distrugerea totală a 8 mașini. Transmite din Gorj Gabriela Mladin. Bun găsit, inspectorii de muncă din Gorj au aplicat sancțiuni în cuantum de 21.000 de lei în urma unor constatări preliminare în dosarul exploziei care a avut loc în luna ianuarie la Hurezani. O amendă a fost aplicată firmei de pază pentru neasigurarea cadrului necesar pentru lucru în condiții de izolare. Cea de-a doua amendă a fost aplicată la una dintre cele 4 firme care desfășoară activitatea în zonă pentru lipsa unor autorizări din partea Insemex Petroșani. O magistrală de gaze a explodat atunci, deflagrația a fost urmată de un incendiu, focul s-a extins rapid la sediul administrativ al societății comerciale, acolo unde se aflau angajații. Aceștia au reacționat rapid și au ieșit din sediu. 5 dintre ei însă au suferit arsuri la brațe. 8 mașini au fost surprinse de incendiu și distruse în totalitate. De asemenea, sediul Transgaz a fost parțial afectat și câteva gospodării învecinate. În paralel, procurorii din Târgu Jiu desfășoară o anchetă penală. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. În această dimineață, o coloană impresionantă de tiruri s-a format pe sensul de ieșire din țară, la granița României cu Bulgaria. Cu amănunte, corespondentul Europa FM, Camelia Sacchetti. La punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse pe sensul de ieșire din țară, circulația este îngreunată de o coloană de aproximativ 200 de tiruri. Acestea așteaptă să li se efectueze manual de către partea bulgară procesul de cântărire, deoarece polițiștii de frontieră bulgari au cântarele electronice defecte. De la ora 3:30 până la 10:30, traficul camioanelor a fost oprit total la intrarea în Bulgaria prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, fapt ce a dus la aglomerarea circulației. Conform celor declarate de comisarul șef al poliției de frontieră Dan Cazacu, pe partea română la punctul de trecere a frontierei Giurgiu se lucrează normal, neexistând niciun fel de probleme în ceea ce privește întocmirea formalităților. Din Giurgiu pentru Europa FM, Camelia Sacchetti. Pentru că a fost prost montată stația de apă din comuna Cosâmbești, Ialomița inundă gospodăriile din jurul ei, afectând totodată și un conac monument istoric. Deși localnicii s-au plâns la primărie, edilii au lăsat situația nerezolvată. Transmite Madalin Sofronie. Sătenii care locuiesc în zona stației de apă din Cosâmbești se plâng de faptul că apa le-a inundat beciurile și s-a infiltrat în pereți, provocând igrasie. Problemele au apărut imediat ce instalația a fost pusă în funcțiune, pentru că, din cauza unor reglaje executate iresponsabil, în loc să fie distribuită în rețeaua publică, apa a ieșit la suprafață. Mai mult, pe terenul din zonă s-au format adevărate bălți unde animalele scoase la păscut vin la adăpat. Excesul de apă pune în pericol și siguranța conacului Bolomei, unul dintre puținele monumente istorice din județul Ialomița. Aflat într-o stare avansată de degradare, monumentul riscă să cadă din cauza infiltrațiilor de apă din sol. Primăria din Cosâmbești cunoaște situația, ba chiar a promis oamenilor că o va rezolva. Din păcate însă, după spusele cetățenilor, edilii par să fie uitați de această problemă. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Titlul de campioană a Ligii 1 se va decide în ultima etapă. FCSB a câștigat la Craiova 1-0, prima echipă vizitatoare care se impune pe noul stadion Ion Oblemenco. CS Universitatea a dominat meciul, susținută de cei aproape 30.000 de spectatori din tribune, și a avut o bară în debutul reprizei secunde. FCSB a dat lovitura în minutul 86 prin veteranul Teixeira, după o acțiune excelentă a lui Florin Tănase. De menționat că Nicolae Dic a vrut să-l schimbe pe Teixeira câteva minute mai devreme, însă a fost nevoit să-l înlocuiască pe Pintili, care s-a accidentat.